Masło Ekstra Koło 200 gramów 4,49 przy zakupie 3. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd rozmawiał o wsparciu z Funduszu Ochrony Rolnictwa i ułatwieniach dla rolników przy budowie biogazowni. Kolejne 1,5 miliarda euro przekazała Komisja Europejska na wsparcie dla walczącej Ukrainy. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem oraz przed intensywnymi opadami deszczu. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski poinformował, że w czasie dzisiejszego posiedzenia rząd procedował dwa projekty dotyczące rolnictwa. O Funduszu Ochrony Rolnictwa i o ułatwieniach w budowie biogazowni. Na konferencji prasowej wiceminister Romanowski mówił, że na mocy pierwszego projektu rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy podmiot skupujący płody rolne upadnie. W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub jest niewypłacalny, to wtedy taki rolnik będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy właśnie na pokrycie tak zwanych rekompensat dla polskich rolników właśnie poszkodowanych w wyniku niezapłaconych za właśnie surowce dostarczane przez producentów rolnych do podmiotów właśnie skupowych, przerabiających lub dalej odsprzedających te płody rolne. Drugi projekt dotyczy ułatwień w budowie biogazowni. Jak mówił Rafał Romanowski, ten sposób wytwarzania biogazu ma w Polsce duży potencjał rozwojowy. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował z kolei, że na posiedzeniu rząd przyjął m.in. projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Komisja Europejska przekazała Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. To trzecia transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach o wartości 18 miliardów euro. O szczegółach Beata Płomecka. Będziemy nadal pomagać Ukrainie w odpieraniu agresji Rosji, napisała na Twitterze szefowa komisji. Rzeczniczka komisji Werleniuc dodała, że finansowe wsparcie pomoże Ukrainie m.in. w przeprowadzaniu kluczowych reform czy w odbudowie krytycznej infrastruktury zniszczonej przez rosyjskiego najeźdźcę. To wsparcie pomoże Ukrainie także wypłacić emerytury i pensje, pozwoli utrzymać funkcjonowanie na przykład szpitali czy szkół. Kolejną transzę pomocy Ukraina otrzyma w maju, bo zgodnie z unijnymi ustaleniami pieniądze będą przekazywane do końca roku w formie regularnych, comiesięcznych wypłat. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem oraz przed intensywnymi opadami deszczu. W wielu regionach spodziewane są przymrozki. O szczegółach Marta Szulborska. Burze z gradem prognozowane są we wschodniej połowie kraju, mówił synoptyk MGW Michał Folbarski. Do godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia o burzach, w czasie których możliwy jest opad deszczu do około 25 mm, porywy wiatru do 65 km, a lokalnie także opad gradu. Także do wieczora w południowych powiatach Podkarpacia i Małopolski może intensywnie padać deszcz, dodał Michał Folbarski. Całkowita suma opadu może lokalnie wynieść od 30 do 45 mm. Najbliższej nocy na północnym zachodzie, zachodzie i w rejonach podgórskich wystąpią przymrozki. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 3 stopni. W powiecie tatrzańskim spodziewane jest oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Marta Szulborska, Polskie Radio. Potrzebni są nowi funkcjonariusze do ochrony polsko-białoruskiej granicy. W Białymstoku kilkudziesięciu kandydatów zdawało egzaminy. Jak podkreślają, chcą służyć w tej formacji, żeby ochraniać granice. Zawsze chciałam pracować w służbach mundurowych, a ponieważ mam duże doświadczenie z pracą właśnie z różnymi ludźmi, bo pracowałam w Stanach, pracowałam dla ludzi z Indii i z Brazylii, znam trochę arabski, więc myślę, że będę tutaj bardzo przydatna dla straży, jeżeli chodzi o obronę naszej granicy. Stabilna forma zatrudnienia, możliwy dalszy rozwój, no na pewno duże perspektywy na przyszłość. Należy przyznać, że są coraz bardziej przygotowani, są świadomi tego, gdzie idą i czego będziemy od nich oczekiwać. Major Monika Chwastek z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Egzaminy drugiego etapu obejmują test wiedzy ogólnej, test języka obcego, test sprawności fizycznej, zakończony rozmową kwalifikacyjną. W dalszym ciągu potrzebujemy funkcjonariuszy, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej. Kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tu dochodzi do większej ilości zdarzeń. Każdego dnia notowujemy próby nielegalnego przekroczenia granicy. W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zamierza przyjąć 150 osób. To kilkanaście więcej niż w zeszłym roku. Chętni do służby w podlaskim oddziale mogą składać podania codziennie w siedzibie przy ulicy Bema w Białymstoku. Minionej doby blisko 80 osób próbowało nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Europą dominują niże, nad Polską rozbudowuje się słaby klin wyżu z nad Niemiec i Czech, no i na tyle słaby, że z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie to raz, z domieszką powietrza arktycznego to dwa, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. A to oznacza, że wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada deszcz, będą to opady stopniowo zanikające, na Podhalu deszcz ze śniegiem i śnieg w górach, sam śnieg, na północnym wschodzie możliwe burze. Aha, czyli o to chodzi z tymi stopniowo zanikającymi opadami deszczu, że będą przechodziły w śnieg. Noc lokalnie z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni, poza tym od zera na Pomorzu, Mazurach oraz w województwie śląskim do plus 7 na Podlasiu oraz na wschodzie Mazowsza. Jutro, tu taka żołnierska prognoza pogody. Pochmurno, deszczowo, w górach będzie padał śnieg. A wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 70 km na godzinę. No i jutro chłodniej od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Tylko do 11, ale jak nie mam plus i w cieniu. Taki żarcik. Na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 6 minut po godzinie 15. Marek Okrasiński, Paweł Turski, Piotr Łodej, a audycję realizuje laureatka Złotego Mikrofonu Agnieszka Łukasiewicz. Dzień dobry Państwu. Albo inaczej, hej, Agnieszka mówi, że będą się jej ręce dzisiaj trzęsły. Tak, znamy te stare numery. 10 minut po godzinie 15. Witamy Państwa w audycji popołudniowej. Dziś zapraszamy do Trójki między innymi o tym, że nasilają się protesty aktywistów klimatycznych w Berlinie, ale nie tylko, także w innych miastach Europy. W ten sposób nie osiągną zbyt wiele. Nic więcej poza wywołaniem chaosu w mieście. To nie w porządku przeszkadzać innym w jeździe po mieście. Osiągnięcia aktywistów są zgoła odwrotne, irytują mieszkańców, niszczą infrastrukturę publiczną. O tym powiemy już za godzinę. Broń jądrowa jest gwarantem bezpieczeństwa rosyjskiej sieci wpływów. Tak uważa Miedwiediew, jak informuje Washington Post. Na próbę Stanów Zjednoczonych Ukraina opóźnia kontrofensywę. Co dzieje się w Rosji? Następuje okres upodabniania się do sowieckiego reżimu i to nie do jakiegoś tam późnego, ale takiego surowego stalinowskiego. Putin przecież wprost powiedział, że przy zagrożeniu terytorialnej integralności Rosji użyje wszystkich dostępnych środków. Te wypowiedzi wywołują poważne zaniepokojenie. Co dzieje się za naszą wschodnią granicą? Kolejny dzień wojny wywołanej przez Rosję. O tym jeszcze przed godziną 16. A dziś w Luksemburgu spotkanie ministrów rolnictwa krajów unijnych. Będą kolejne rozmowy z 5 krajami komisji, w tym z Polską, w sprawie importu żywności z Ukrainy. Nie zabraknie ważnych spraw ekonomicznych. Przypomnę, rozpoczyna się wizyta prezydenta Dudy w Mongolii. W planach spotkanie z premierem i prezydentem tego kraju. Także otwarta zostanie ambasada w Ulaanbaatar. A przy okazji wizyty prezydenta w Mongolii dziś w audycji przyjrzymy się polsko-mongolskim relacjom gospodarczym. Ale nie tylko to. Również zajmuje nas sport, bo ogłoszono kadrę reprezentacji Polski siatkarek na zbliżający się sezon reprezentacyjny. No i pamiętamy także, jak mówimy o siatce, o pożegnaniu Mariusza Wlazłego w Gdańsku. Nie żałuję niczego, bo wszystkie doświadczenia moje mnie ukształtowały i rozwinęły. Czy to były pozytywne, czy negatywne, czy to były sukcesy, czy porażki. Wszystko miało wpływ na to, w jakim miejscu teraz jestem i nic bym nie zmienił. Wiele z informacji nie tylko sportowych, także informacji drogowych na naszej antenie na bieżąco i oczywiście także gość, o którym już wczoraj mówiliśmy, ekspert dotyczący prawa pracy, wicedyrektor Departamentu Prawnego właśnie w Państwowej Inspekcji Pracy będzie Państwa i naszym gościem w sprawie pracy zdalnej. Będzie odpowiadał na Państwa pytania. Gdyby takie pytania się pojawiły już teraz do naszego gościa, bardzo proszę, 2 2 i 7 3. 12 minut po godzinie 15. I'm Whitesnake na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 16 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No to bierzemy się do roboty, tym bardziej, że pracowity dzień w Rady Ministrów. Rząd zajmował się dziś kilkoma projektami. Przyjęto między innymi nowelizację przepisów geologicznych i górniczych, które przewidują rekultywację i przywracanie dawnych terenów po kopalniach lokalnym społecznościom. O tym też wczoraj mówiliśmy w audycji. Ministrowie pozytywnie zaopiniowali też dwa projekty z resortu rolnictwa. Jeden dotyczy Funduszu Ochrony Rolnictwa, drugi to przepisy o biogazowniach. Te oba projekty trafiły do dalszych prac. Rada Ministrów zajęła się też sprawą blokowania treści pornograficznych w internecie. Zatem przenosimy się przed siedzibę Kancelarii Premiera. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witam cię w Trójce. Witam, Piotr. Wysłuchałaś konferencji po posiedzeniu rządu i znasz szczegóły rządowej nowelizacji dotyczącej ochrony nieletnich właśnie przed treściami nieodpowiednimi. Co zawiera ta nowela? Tak, rzeczywiście rzecznik rządu Piotr Müller spotkał się z nami, z dziennikarzami, po posiedzeniu Rady Ministrów i opowiadał o głównych założeniach tego projektu. Nakłada on, tak mówiąc w skrócie, na dostawców internetu obowiązek opracowania mechanizmów, które pozwolą nam, rodzicom, blokować dostęp dla dzieci do treści pornograficznych. W ostatnich latach toczyła się długa dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Mówimy tutaj o treściach pornograficznych, stworzenia takich mechanizmów, w których rodzice mogliby podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu w tym obszarze. Tutaj były dwie koncepcje w tej dyskusji, która toczyła się przez ostatnie lata, ale ta, która została przyjęta przez Radę Ministrów, polega na tym, że firmy, które dostarczają usługi internetowe, muszą zapewnić takie mechanizmy, które na życzenie abonenta wprowadzają właśnie ograniczenia treści nieodpowiednich dla małoletnich. Dostawcy internetu będą musieli opracować mechanizm bezpłatny, szybki i prosty w obsłudze. Ustawa przewiduje także kontrole wśród dostawców internetu. Kontrole, które będą sprawdzały, czy są takie regulacje, czy będzie brak tych regulacji. Wtedy będą kary pieniężne. Przepisy mają wejść w życie od 1 września. Ministrowie, tak jak mówiłeś, pracowali też dzisiaj nad projektami, które wyszły z Ministerstwa Rolnictwa. Jeden z tych projektów opisuje działanie Funduszu Ochrony Rolnictwa. To jest mechanizm, który, jak tłumaczył nam po Radzie Ministrów wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, pozwoli rolnikom ubiegać się o wsparcie w sytuacji, gdy podmiot skupujący płody rolne upadnie. W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub jest niewypłacalny, to wtedy taki rolnik będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, gdzie będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy właśnie na pokrycie tzw. rekompensat dla polskich rolników właśnie poszkodowanych w wyniku niezapłaconych za surowce dostarczane przez producentów rolnych. Posiedzenie Rady Ministrów to nie jedyne polityczne wydarzenie dzisiejszego dnia. Warszawę odwiedziła też szefowa estońskiego rządu, Kaja Kallas, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. A czego dotyczyły rozmowy? Tak, polsko-estońskie konsultacje poświęcone były przede wszystkim sprawom bezpieczeństwa w tej części Europy, w naszym regionie, a także toczącej się wojnie na Ukrainie oraz oczywiście agresywnej polityce Rosji. Premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z Kają Kallas mówił, że zarówno Polska, jak i Estonia są zbyt blisko Rosji, aby pozwolić sobie na neutralność. I dlatego, jak zaznaczył szef polskiego rządu, cały czas wspieramy ukraińską armię. Dzisiejsza walka na Ukrainie to taka walka Dawida z Goliatem i Dawid musi mieć tę nowoczesną broń, żeby móc zwyciężyć w tej nierównej walce, która ma tam miejsce. Z kolei premier Kaja Kallas mówiła, że Rosja testuje postawę innych krajów, atakując swojego sąsiada i próbując zagrabić fragment jego terytorium. Rosja dąży do zmiany porządku w tej części Europy i chce ponownie ustalić strefę wpływów. Rosja testuje, czy podbicie i kolonizacja danego państwa w XXI wieku jest możliwa. Warszawa jest drugą stolicą, jaką odwiedziła Kaja Kallas po zaprzysiężeniu nowego rządu. Wczoraj była w Kijowie. No i dodajmy, że premier Estonii przebywająca z wizytą w Polsce powiedziała, że świat musi jednogłośnie reagować na agresję Rosji na Ukrainę. W ten sposób szefowa rządu Estonii odniosła się do pytania o reakcję na słowa ambasadora Chin we Francji, który podważył niezależność i suwerenność krajów bałtyckich. Te pozostałe ważne geopolityczne tematy jeszcze będą pojawiać się dziś w audycji popołudniowej. Agnieszka Drążkiewicz sprzed siedziby Kancelarii Premiera. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 15. Oczywiście zaglądamy do kalendarza. 25 dzień kwietnia, 15.20, 115 dzień tego roku. Słońce obudziło się po godzinie 6, zajdzie przed 20. Z tym słońcem dzisiaj pan synoptyk naprawdę niezbyt hojny. Niemniej dzień potrwa ponad 14,5 godziny. Na świętego Marka deszcz to suchego lata wieszcz. Imieniny dziś Franciszki, Jarosława, Stefana i właśnie Marka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień DNA, to przypomnę, święto biologów molekularnych, przyjęte na pamiątkę ogłoszenia wyników badań dowodzących, że DNA ma strukturę podwójnej helisy. No i też dziś, o czym mówiliśmy od rana, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. O tym niezmiennie przypominamy, mówiąc głośno, ale nie przesadnie. 21 minut po godzinie 15. W trójce teraz Rod Stewart. W audycji popołudniowej, dzisiaj szczególnie w podsumowaniu dnia, po 18.30 ekspert prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące pracy zdalnej, a przypomnę, że właśnie weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy. W tym zakresie określiła zakres obowiązków pracodawców i pracowników. Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości związane właśnie z tym tematem, można do nas telefonować, zadawać pytania ekspertowi, a my je przekażemy, będziemy na bieżąco odpowiadać na wszystkie pytania. Postaramy się odpowiedzieć dziś na naszej antenie w podsumowaniu dnia po 18.30. Numer telefonu do naszego eksperta 2 2 i 7 3. A już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej to już za moment najważniejsze informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Czy jako mistrzyni w sprincie po latach biegania na zawodach i treningach dalej odczuwam potrzebę, żeby sobie gdzieś wybiec? Tak, najbardziej to w przyszłość lubię sobie wybiegać. I ty też, jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość. Z kredytem gotówkowym Crédit Agricole masz gwarancję stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. Crédit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,1%. Promocja Swobodna Gotówka trwa do końca maja tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego. Rata nie wzrośnie, gdy spłacasz zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Jedziemy. Radio Nawigator. I o uwagę prosimy kierowców. Monika Gniewaszewska ma najświeższe informacje z dróg. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak. No nie tak łatwo jedziemy, powiedzieć sobie, bo wiele jest utrudnień na tych naszych trasach. Już nam się tworzą korki, tak jest między innymi na południu na obwodnicy Krakowa. Ta korkuje się na jezdni w stronę Katowic, ale kierowcy mocno zaczynają zwalniać już za węzłem Kraków Południe. Korkuje się też Śląsk, S1, ta przebudowywana na tym odcinku Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza i to na obu jezdniach. No i też w miastach chociażby Śląska mamy bardzo duże korki, zwłaszcza na drodze numer 79 prowadzącej w stronę Sosnowca. No i bardzo ciasno już też we Wrocławiu, ale też w Katowicach czy Warszawie, gdzie zresztą cały dzień mamy kłopoty z przejazdem na obwodnicy na S8 i to w obie strony. Tak korkuje się S8 w obie strony dziś przez cały dzień. Kłopoty z przejazdem są też na A2 na wysokości Poznania, na jezdni do Świecka przed węzłem Poznań Zachód. Wygląda na to, że mamy wypadek i stąd korek, który tutaj się utworzył. No i uwaga, bo warunki jazdy dziś nie są łatwe w stosunku do tego, porównując co było jeszcze kilka dni temu, a nawet wczoraj. Te trudne warunki jazdy zwłaszcza będą i są w tej chwili na wschodzie i na południu kraju. Tutaj synoptycy ostrzegają i przed burzami, i przed bardzo intensywnym deszczem. O pogodzie powiemy za chwilę, a kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Trzecia runda negocjacji Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, w tym z Polską, w sprawie nadmiernego importu zboża z Ukrainy zakończyła się bez porozumienia, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Teraz, jak usłyszała Beata Płomecka, będą prowadzone rozmowy techniczne, zanim możliwe będzie osiągnięcie politycznego porozumienia. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Huta Stalowa Wola realizuje największy w historii rodzimy kontrakt zbrojeniowy dla Wojska Polskiego. We wpisie zamieszczonym na Twitterze premier podkreślił, że Huta jest przykładem stalowej woli narodu polskiego do budowania bezpieczeństwa Polski opartego na własnych możliwościach i talentach. Przypomniał, że dokapitalizował zakład kwotą niemal 2 miliardów złotych. Zaznaczył, że fundusze te zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych armatochaubic Krab do 50 rocznie, nowych pływających BWP Borsuk do 100 rocznie oraz zmodyfikowanych samobieżnych moździerzy Rak. Szwecja wydali 5 rosyjskich dyplomatów, poinformował szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billström. Ich działalność na naszym terytorium była niezgodna ze statusem dyplomatycznym, oświadczył. Ambasador Rosji w Sztokholmie został wcześniej wezwany do MSZ-u Szwecji. Decyzja o wydaleniu dyplomatów zapadła po wyemitowaniu przez szwedzką telewizję reportażu o działalności szpiegowskiej Rosjan w Skandynawii. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości już za 28 minut o 16. Gotowi? Gotowi. Teraz sport. Studium Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. W siatkarskiej Tauron Lidze coraz bliżej najważniejszych rozstrzygnięć. Już dziś możemy poznać skład finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski Siatkarek. W obu półfinałowych parach rozgrywane będą dziś drugie mecze rywalizacji do 2 zwycięstw. Po pierwszych spotkaniach w lepszej sytuacji są ŁKS Commerzcon Łódź oraz Developers Bella Dolina Rzeszów. O 17.30 Developers zagra na wyjeździe z Grot Budowlanymi Łódź. Na 20.30 zaplanowano spotkanie BKS-u Bostik Bielsko-Biała z ŁKS-em. Środkowa ŁKS-u Aleksandra Gryka nie zamierza zlekceważyć rywalek mimo zwycięstwa 3-0 w pierwszym meczu. Myślę, że Bielszczanki odrobią lekcję i nie zostawią tej przegranej tak sobie i na pewno wyjdą na mecz dużo mocniejsze i bardziej przygotowane. Jeśli BKS lub Budowlani doprowadzą dziś do remisu w rywalizacji play-off, to decydujące mecze odbędą się w najbliższą sobotę. Siatkarki Moja Radomki Lotnisko Radom sezon już zakończyły na 9. miejscu. Wynik poniżej oczekiwania, przynajmniej sugeruje to decyzja władz klubu, by nie przedłużać kontraktu z trenerem Błażejem Krzyształowiczem. Po nieco ponad roku pracy w Radomiu Krzyształowicz żegna się z zespołem. Nazwiska jego następcy jeszcze nie podano. A w piłkarskiej PKO Ekstraklasie grania dziś nie będzie, jest za to głośno o Lechii Gdańsk. Bramkarz Duszan Kuciak oraz obrońca Mario Maloka zostali zawieszeni i odsunięci od gry w najbliższym piątkowym meczu Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa. Powodem w przypadku Kuciaka mają być wywiady, jakich udzielał po ostatnich ligowych przegranych Lechii. Maloka miał wykazać brak odpowiedniej postawy wymaganej od członka rady drużyny. Tak tłumaczą to władze klubu. Lechia po 29 ligowych kolejkach zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli, a do bezpiecznego 15 miejsca, czyli do Zagłębia Lubin, traci 6 punktów. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg. No i tyle prognozy na jutro. Wiatr zachodni, północno-zachodni umiarkowany, nad morzem w górach w porywach do 70 km na godzinę. Chłodniej, wyraźnie chłodniej jutro od 5 stopni na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. No i chyba wszyscy odczuwamy, że chłodniej, niższe temperatury, więcej opadów, nie tylko deszczu, także śniegu. I pan Janek, nasz poeta trójkowy, dodaje swoje 3 grosze. Opady zanikające, w śnieg się przeradzające, ale jest na plusie, choć mogło być na minusie. jeszcze będzie. Pan synoptyk na najbliższą noc zapowiada przygruntowe przymrozki, lokalnie do -2 stopni, więc panie Janku, ten wierszyk tak troszkę jeszcze bym powiedział do poprawki. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head is towards the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? engine is front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his Motley Crue. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Takie życie. Za 22 minuty 16. Polska i Mongolia coraz bliżej gospodarczo. O takim celu swojej wizyty w tym azjatyckim kraju mówi prezydent Andrzej Duda. W Ułanbator spotkał się on z najwyższymi władzami, a wspólnie z prezydentem Mongolii zainaugurował forum biznesowe z udziałem firm z obu krajów. Ponadto w mongolskiej stolicy prezydent oficjalnie otworzył nową siedzibę polskiej ambasady, przypomnijmy, zamkniętej w 2009 roku. Z Ułanbator Karol Darmoros. Mongolia to drugi największy na świecie kraj śródlądowy, a ponadto położony między dwoma globalnymi mocarstwami, Chinami i Rosją. Rosją, której agresję na Ukrainie jednoznacznie krytycznie ocenia Polska. Ale prezydent Andrzej Duda mówił także o zrozumieniu dla postawy Mongolii, dla której jej sąsiedzi to kluczowi partnerzy gospodarczy. Każdy ma swoją sytuację geopolityczną, każdy kraj ma swoje położenie, a w związku z tym też swoje uwarunkowania. Mongolia jest położona między Chinami a Rosją, więc ma też tutaj z tym związane i swoje interesy, i swoje ograniczenia. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Ukrainy kilka miesięcy temu, w lutym odbyli rozmowę telefoniczną. Mongolia wsparła Ukrainę humanitarnie. Mongolia deklaruje jednak otwartość na rozwój współpracy politycznej i gospodarczej z Polską. Obaj prezydenci wzięli udział w otwarciu polsko-mongolskiego forum biznesu. W ciągu ostatnich 3 lat doszło do podwojenia wymiany handlowej między Polską a Mongolią. Cieszę się, że władze Mongolii otwarte są na dialog polityczny i współpracę gospodarczą z Polską, zwłaszcza w priorytetowych dla obu krajów dziedzinach, w poszukiwaniu w szczególności miedzi, zasobów energetycznych, a także w zakresie ochrony środowiska. W obecności prezydentów Dudy i Hurelsucha zawarto też szereg polsko-mongolskich umów. Wśród nich porozumienia dotyczące współpracy służb geologicznych, weterynaryjnych, transportu drogowego, a także w zakresie archiwistyki. Polska to obecnie drugi w ramach Unii Europejskiej największy eksporter do Mongolii, a 7 w ujęciu światowym. Te dane przede wszystkim mówią o tym, że to jest rynek naprawdę perspektywiczny, że to jest rynek, który odbiera polskie produkty na bardzo wysokim poziomie, że wizerunek Polski, nie tylko tutaj produktów spożywczych, ale również w bardzo różnorodnych kategoriach, jak medycyna czy meble, to są produkty z najwyższej półki. I jeśli tutaj pomyśleć o Polsce i o jednym słowie, które podkreśla Polskę w ocenie Mongołów, to ja bym powiedział, że to jest blisko optimum. Mówił mi Bad Erdene Boldbatar, kierownik zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Ułanbator. A co na to sami przedsiębiorcy? Tak naprawdę, patrząc na to, co się tutaj dzieje, to jest początek. Początek i w mojej ocenie Mongolia w ogóle stanowi taką bramę do Azji Środkowej, jeżeli chodzi o możliwości eksportu materiałów budowlanych, jak również technologii. To Tomasz Brzeziński z firmy budowlanej TB Invest, działającej na rynku mongolskim. Poprawie współpracy gospodarczej ma służyć także odtworzenie polskiej ambasady w Ułan-Bator. Placówka wraca na dyplomatyczną mapę miasta po zamknięciu w 2009 roku. Będą tutaj obywatelom Mongolii wydawane wizy, co będzie znaczącym ułatwieniem dla tych, którzy będą chcieli jechać do Polski, przede wszystkim tych, którzy będą chcieli jechać do Polski w interesach. A jutro ostatni dzień wizyty prezydenta Dudy w Ułan-Bator. Polskiemu przywódcy na Państwowym Uniwersytecie Mongolskim zostanie wręczony doktorat honoris causa. Natomiast zasłużeni obywatele Mongolii otrzymają z rąk Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe. A dziś w audycji popołudniowej przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy właśnie w Mongolii przyjrzymy się polsko-mongolskim relacjom gospodarczym. Słyszeliśmy te bardzo ważne. Przypomnę również, że Polska w Mongolii jest drugim eksporterem z Unii Europejskiej. Zatem o znaczeniu gospodarczym tej relacji powiemy w audycji popołudniowej po godzinie 17. Teraz za 18 minut, 16. Plany majówkowe już przygotowane. Jak to wygląda u Państwa? 2 2 7 3. Przypomnę, że dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. O tym mówimy od rana i tak sobie pomyślałem. No na przykład na majówkę taka cisza, spokój. No jak na przykład na wsi mazurskiej. Gdyby pana redaktora spytał, jaki hałas może grozić nam, a mieszkamy za wsią. Z jednej strony jest las, z drugiej rzeka, z trzeciej łąka. To pan redaktor był zaskoczony odpowiedzią. Bo gdzie tam? No przecież cisza, spokój. Rechotanie żab tak głośne, tak przenikające. Pozbyłbym się tych żab. już dawno, ale one mają jedną cudowną właściwość. Zjadają larwy komarów. O, i tym bardziej jesteśmy wdzięczni. Bardzo dziękuję panie Adamie za sygnał. Jeszcze jakby tak te żaby wzięły się za komarzyce, to już bylibyśmy jak w raju. No ale tak to jeszcze nie narzekajmy. Cicho tam, cicho już. A rzeczywiście, że potrafią dać znać o sobie. Katie Melua teraz z listy przebojów trójki. Rhythm pounds and ascending chords are all I hear. A voice that tells me I can't dance won't disappear. Seconds are making my heart and my head go ba-dum, ba-dum, ba-dum. Having you here makes that all go away. It's amazing how you dance, it's never a lie. Picking out imperfect steps. The seasons are changing. Having you here makes that all go away. And I like your quiet moves. Speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you are. Grown-up toys so many rely on. Your endless journeys and adventures always hum but never sung. While everyone wants their names in lines. And I like your quiet moves. Speak of the day and the way you sit and the things you choose. The day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you are. Katie Melua i Quiet Moves po tych fantastycznych koncertach z trójkowym znakiem jakości w Polsce. Ostatnio na liście przebojów trójki na miejscu 29. Zachęcamy do głosowania. Oddajemy głosy ze strony lptpolskieradio.pl, ale także z aplikacji mobilnej. Do piątku, do południa, potem po 19 w piątek cieszymy się kolejnym wydaniem listy. 10 minut pozostało do godziny 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Moskwa znowu szantażuje Ukrainę i zachodnie państwa użyciem broni jądrowej. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że broń atomowa jest tym, co jednoczy Rosjan i stwierdził, że Kreml jest gotowy jej użyć. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Rosja od początku inwazji na Ukrainę szantażuje świat bombą atomową. Wielokrotnie mówił o wykorzystaniu sił jądrowych Władimir Putin, a jego zastępca w Radzie Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew potwierdził, że Moskwa jest gotowa w określonych warunkach użyć takiego uzbrojenia. Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi Władimira Putina, analityk wojskowy Leon Aron przypomniał, że dyktator już w 2018 roku opowiadał o nowoczesnej broni masowej zagłady. Następuje okres upodabniania się do sowieckiego reżimu i to nie do jakiegoś tam późnego, ale takiego surowego stalinowskiego. Jedną z takich tradycji tego reżimu było obwinianie Zachodu o to, co ten reżim sam chciał złego zrobić. Putin przecież wprost powiedział, że przy zagrożeniu terytorialnej integralności Rosji użyje wszystkich dostępnych środków. To odnosi się wyłącznie do tego apokaliptycznego arsenału, o którym on opowiadał w 2018 roku. Te wypowiedzi wywołują poważne zaniepokojenie. Leon Aron ma nadzieję, że gdyby, co jest mało prawdopodobne, jednak Rosja użyła bomby atomowej przeciwko Ukrainie, to zachodni świat zareaguje tak, żeby Moskwa popamiętała, ale nie będzie to broń jądrowa. Sądzę, że to jaka będzie odpowiedź jest jasne. Zachód najprawdopodobniej użyje super precyzyjnej, super mocnej, nowoczesnej broni konwencjonalnej. Jestem prawie pewien, że ta odpowiedź nie będzie miała charakteru jądrowego, ale będzie to odpowiedź konwencjonalna, jednak druzgocąca. Co jednak dalej? Przecież Rosja nie będzie potrafiła tak kontrodpowiedzieć konwencjonalnie. Aż włosy stają dęba, gdy się o tym myśli. O wojnie jądrowej nieustannie mówią rosyjscy propagandyści. Putin i Miedwiediew straszą tą bronią, bo liczą, że świat się ugnie i przestanie pomagać Ukrainie. Rosyjski opozycjonista i komentator Leonid Gozman ostrzega, że Putin nie porzuci dotychczasowej polityki, bo nie potrafi, bo zabrnął za daleko, bo jest paranoikiem. On jest bardzo złą osobą. On jest przestępcą, ale jest też żywym człowiekiem, tak jak Adolf Hitler, Włodzimierz Lenin czy Józef Stalin. Dla Władimira Putina rezygnacja z obecnej polityki nie jest możliwa, bo to jest odrzucenie samego siebie. Po rezygnacji z obecnego kursu on powinien popełnić samobójstwo. Niezależny portal Meduza przekonuje, że prawdopodobieństwo wojny jądrowej jest bliskie zeru, ponieważ byłaby to katastrofa dla całej ludzkości. Jednak dziennikarze portalu opublikowali instrukcję, jak przeżyć w warunkach takiego konfliktu i listę najpotrzebniejszych rzeczy, na której znalazły się butelkowana woda, jedzenie długoterminowe, lekarstwa, środki łączności, zapałki, świeczki i akumulatory. Oczywiście w audycji popołudniowej jeszcze będziemy zaglądać za naszą wschodnią granicę, relacjonując, co dzieje się na wojnie wywołanej przez Rosję. A my czekamy na Państwa sygnały. Przypomnę, że dziś czeka na Państwa pytania ekspert prawa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie odpowiadał na Państwa pytania dotyczące pracy zdalnej. Przypomnę, że weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy właśnie w tym zakresie. Określiła tenże zakres obowiązków pracodawców i pracowników. Numer do naszego eksperta 2 2 i 7 3. A odpowiedzi na naszej antenie po 18.30.